بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لذنوب كفار. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. آگے آگے بڑھ جائیں. جزاک اللہ قبول فرما ہے. بہت قیمتی وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت، رات کا وقت بہت قیمتی بھی ہوتا ہے، تھوڑا تو ہوتا ہے یہ قیمتی بھی ہوتا ہے. اول تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی مرحمت فرمائی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی، یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیان حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، وہ سب سے قیمتی ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں، ہر وقت قیمتی جب ہی بنتا ہے جب اس وقت کو قیمتی بنایا جاتا ہے. نہیں تو وقت کا کام تو برف کی سلی کی طرح پگھلنے کا ہے، گزرنے کا ہے. جیسے برف کی سلی کا کام پگھلنے کا ہے، ایسے ہی وقت کا کام گزرنے کا ہے. اس کو اچھے کاموں میں گزارو گے تب بھی گزر جائے گا، اس کو برے کاموں میں لگاؤ گے تب بھی گزر جائے گا. برف کی سلی کی طرح کہ اس کو پگھلنا ہی پگھلنا ہے، سڑک پر ڈال دو تب بھی وہ پگھل جائے گی، ٹب کے اندر ڈال دو تب بھی پگھل جائے گی. لیکن ٹب میں ڈالو گے تو خود بھی کام آئے گی، لوگوں کے بھی کام آئے گی کہ لوگوں کو ٹھنڈا پانی ملے گا. اور اگر سڑک پہ ڈال دو گے تو خود بھی بیکار ہوگی اور لوگوں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنے گی، کیچڑ ہوگی. ایسے ہی ہماری زندگی ہے، اس کا کام گزرنا ہی ہے. اگر ہم نے ان کو اس عملوں کے اندر لگایا جو اعمال ہمیں کرنے کے لیے بتلائے گئے ہیں، جو زندگی ہمیں گزارنے کے لیے بتلائی گئی ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزری تو یہ وقت ہمارا قیمتی بنے گا، ہماری زندگی میں بھی دین آئے گا اور ہمارے ذریعے سے بتنے اللہ تعالیٰ کتنے کو ہدایت دیں گے. اور اس وقت کا کام تو گزرنے کا ہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ان کاموں کے اندر نہ لگا جو کام کرنے کے لیے بتلائے گئے ہیں تو پھر بھی گزرے گی، ہم بھی بیکار ہوں گے، پیچھے ہو جائیں گے اور ہمارے ذریعے سے بتنے کتنے گمراہ ہوں گے. اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں عملوں کے اندر لگ کر. اعمال کہلاتے ہیں کہ آدمی صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا کمانا شادی بیا، 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں، اس کے بدن سے نکلتے ہیں. اور یہی اعمال، یہی سارے کام وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، ساری چیزوں اور دین یہی ہے. ہم کہتے ہیں دین میں کامیابی، جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کی کامیابی دین میں ہے. تو دین کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں، زندگی کسی شعبے میں بھی آدمی ہو، ہر چیز کا، ہر شعبے کا طریقہ نبی نے بتلایا ہے. زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں وہ طریقہ ہی زندگی ہماری زندگی میں آ جانے، یہ دین ہے، یہ کام جو ہے، یہ عمل جو میں بتلا رہا ہوں. اس لیے ہم اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں. اس لیے کہ دوستوں بزرگوں، اعمال ایک انسان کے ساتھ ایسی چیز ہے جو آخر تک ساتھ جاتے ہیں اور اسی پر انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناڑی ہے. کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی بھی چیز سے نہیں ہے. اکثریت ہوگی یا مال ہوگی یا عہدہ ہوگا، اس اسباب زیادہ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، زندگی بنے گی، اور اگر وہ چیز نہ ہوئی تو زندگی بگڑ جائے گی. کہ بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. کہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی طرف سے فکر مند کیا تھا، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں. جیسے میں نے کہا کہ اعمال یہ کہلاتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو آدمی کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں. دیکھنے کا عمل ہے، سننے کا عمل ہے، کھانے پینے کا عمل ہے، شادی بیاہ کا عمل ہے، کمانے کا عمل ہے، رہن سہن کا عمل ہے، یہ سارے سارے اعمال کہلاتے ہیں. تو آپ نے اسی لیے مثالیں دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو تمہارے اہل و عیال کی، ایمان کی اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک آدمی، اس کے تین بھائی ہوں اور اس کے اوپر موت کا وقت آئے اور وہ تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں، دکھ کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بہن میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری خدمت کروں گا، تیری تیمارداری کروں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے اس کو۔ آپ نے فرمایا اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے دروازے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، جب تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہو جائے گا، میں دوسری طرف جاؤں گا تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے۔ آپ دیکھو کوئی چیز آدمی کے ساتھ نہیں جاتی، اگر انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے بعض لوگ پہنتے ہیں، اگر نہ نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں۔ کوئی چیز کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی قبر سے کل قیامت کے دن ننگا اٹھے گا، اس طرح دنیا میں ننگا ہے ہر آدمی، ایسے ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا مال ہے۔ پھر تیسرے سے ہی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر اس سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کے جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال کھلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں، میں وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ تیسرا بھائی نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بدلاؤ کون سا بھائی کار آباد ہوا؟ آپ نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوں گے، یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ 24 گھنٹے کے جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ کس طریقے پر گزر رہے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے۔ اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسا اس کا اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور ایمان اور اعمال صالحہ یہی کامیابی کے لیے ضامن ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں اللہ کے یہاں۔ ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اللہ معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ بنیادی چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے یقین کو صحیح کرنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے۔ اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت برحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت۔ سب سے دنیا کے انعامات تو بے شمار ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات قدم قدم پر، ساتھ ساتھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں تو کئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر آنکھیں اللہ نے دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے کہ کتنی بڑی نعمت، کہ زندگی بھی اندھیرا ہو گیا۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے مولانا بیچارے 24 گھنٹے سے نیند نہیں آئی، پریشان ہے، ہوتا ہے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نیند کی بھی، تو ان سے پوچھو وہ آج بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ پریشان حال سمجھے گا کہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، ہم کتنا ماشاء اللہ سو جاتے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت، میں کہا رہا نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور پھر میرے محترم بزرگ دوستو, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں, یہ صرف ان کو جیسا چاہا جس طرح چاہا ان کو استعمال کر کر آ گئے. نہیں, بلکہ پھر ان نعمتوں کی, تمام نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن حضرات سے سوال بھی ہوگا. ہم ان نعمتوں میں آزاد نہیں ہیں, ہم ان چیزوں میں آزاد نہیں ہیں. زندگی کی گزارنے کے کسی چیز میں, کسی شعبے میں ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے کہ مؤمن کے لیے جیل خانہ ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ جیل خانے میں آدمی کیسا رہتا ہے, کیا آزاد, کیا آزادی رہتا کہ جب چاہا سو لیا, جب چاہا اٹھ گیا, جب چاہا کھا لیا, جب چاہا جو کام مرضی جو مرضی اپنی مرضی سے کر لیا, ایسا جیل خانے میں نہیں ہوتا. بلکہ جیل خانے میں آدمی پابند رہتا ہے, کہے گا حکومت کے قوانین کا, ماتحتی میں رہنا کر چلنا پڑتا ہے. ایسی دنیا کہ یہ آزاد نہیں زندگی گزارنے کے لیے, یہاں پر کہ پابند ہو کر چلنا پڑے گا, کہے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. دنیا سے المؤمن, یہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہاں تک آیا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹھنڈا پانی ملا ہے, یہ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے, کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس کے چار سوال نہ کر لیے جائے. پہلا سوال مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو, مطلب طور پر. پھر زندگی کے اندر جزیات ہے, ایک بہترین وقت زندگی میں گزرتا ہے وہ جوانی کا گزرتا ہے, وہ بہترین وقت ہوتا ہے. اور جوانی کے بعد اس لیے اللہ کیا مقبول ہے کہ وہ سات آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی بات کرتا ہو. تو اس لیے کہ جوانی میں آزاد کبھی ہوتے ہیں, آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے, وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں, اس کو دین کو پھیلانے میں, اس کے دین پر چلتا ہے, تو پھر ایسی جوانی کے بعد اللہ کا مقبول ہے. تو جو جوانی کا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزار کرایا, پھر مال کہاں سے کمایا, حلال کمایا کہ حرام کمایا. تو حرام ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں. حلال کمایا اب میں چاہوں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں, کہ نہیں, پھر اس کو خرچ کہاں کیا, اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. یہ چاروں سوال ہر آدمی سے, میرے محترم بزرگ دوستو, ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں, وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ وکیل کام آئے گا, ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا ہوگا اور اپنا اپنا بھرنا ہوگا. ہر ایک کے لیے دائیں بائیں دو پریشے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں, کل کیا قیامت کے لیے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک کے لیے مالک آخری بات, کہ اپنا رجسٹر پڑھ لو اور اپنا محاسبہ خود کرو. رجسٹر تو کیا, قرآن میں یہاں تک کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکذبون. آج جو ہاتھ پیروں کا استعمال کرتے ہیں غلط استعمال, کہ کل قیامت کے دن منہ پر مہرے لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ کیا کیا کرتے دیکھیے. میں نے کہا نا کہ ہم زندگی گزارنے میں ہم آزاد نہیں ہیں, بلکہ ہم پابند ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہی دین ہے اور اسی کے اللہ کے آپ پوچھے. میں رب کرا رہا کہ انعامات بے شمار ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا, ایمان کے بغیر, تو پھر اپنی جان کے فدیے میں اگر دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دیں, تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ نعمت اللہ نے ہمیں محمد فرمائی, سب سے بڑی نعمت. لیکن آج ہمارے اندر سے اس نعمت کی قدر و قیمت نکل گئی ہے. اور کیوں نکلی ہوئی ہے کہ آدمی کو جب کوئی چیز بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانی کے کوئی چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے, جیسے کسی بچے کو باپ کی وراثت مل جائے, باپ کے تو اس پر خون پسینہ لگا ہوا ہے, محنت کر کے کمائی بھی ہے, اور بیٹے کا تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے, تو بیٹا اسے یوں ہی ضائع کر دیتا ہے ادھر ادھر, الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو صحیح رستہ چلاتا ہے, نہ یوں ضائع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محنت نہیں لگی ہوئی ہے, آپ کی کمائی اڑاتا رہتا ہے. تو جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانی کے ملتی ہے, آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے, بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز سے آدمی محنت کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. یہ ایمان، کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے اور بغیر کسی قربانی کے مل گیا ہے، اس لیے ہمارے اندر ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی. ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کا کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے. اس لیے کہ آدمی کو جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، اگر کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آدمی اس کے لیے ہر چیز اپنی جھونک دیتا ہے اور اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. ہر قربانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس کے پیچھے جس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. صحابہ کے اندر دین کی قدر و قیمت اتری تھی، لیکن ہم اس سے دور ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی. کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ کے ہاں یہ قدر ہے میری اور آپ کی ہمارے ایمان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ استاد و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کے لیے. اس وقت تو کتنے مسلمان ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں، کہ سب دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم میں سے ایک باقی رہے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا. اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت دے گا. رائے کا دانا، اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے آسان تھا، یہ اصل اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے کہ آج میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تین چار مہینے کے لیے، ہر وقت اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے. اس لیے کہ آدمی جس چیز کی دعوت دیتا ہے اس چیز کا یقین اندر ہوتا ہے، جس چیز کی محنت کرتا ہے اس چیز کا یقین اندر اترتا ہے. تو جس چیز کا اندر یقین اتر جائے گا، یہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. کہ آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے، اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا تو پھر آدمی وہ اعمال کرے گا جس سے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی چیزیں نازل ہوں. اور اگر خدا نخواستہ یقین بگڑا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال وہ نکلیں گے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتنی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو، ہر پریشانی کو برداشت کیا ہے. میں نے کہا نا کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے ہر تکلیف و مصیبت کو برداشت کرتا ہے. صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے صحابہ نے ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے. یہ قصے ہم سنتے رہتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، تعلیم کی پابندی کرو، مقامی کام پر بھی اللہ کے راستے میں نکل کر بھی، تاکہ ان قصوں سے ہم قصے سنیں اور ان قصوں سے ہم قصوں سے سن کر ہم اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اثر یہ ہے، جیسے میں نے کہا نا آدمی کو جو کچھ ملے گا وہ تو عمل پر ملے گا. سننا سنانا عمل پر لانے کے لیے مدد کر پہ ذکر تنخواہ مومنین نبی کو حکم ہے، نبی جی ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ بات سنتے ہیں، اندر اترتی ہے، اندر اترتی ہے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے. آدمی کو فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ عمل کی توفیق ہو. آدمی کو جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے یا قیمت معلوم ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کی طرف لپکتا ہے. ہر آدمی کی طبیعت ہے، ہر آدمی کی، کہ وہ نفع کی طرف چلتی ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے. ہر آدمی کی طبیعت ہے. جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایمان پر ایمان کے کیا فضائل ہیں، ایمان پر مرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، پھر ایمان سے آگے نمازیں ہیں، دین ہے، پوری شریعت ہے، اس عمل پر. اس لیے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. دعا بھی بتلائی ہے، فضیلت بھی بتلائی ہے. اور دین، میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو عمل کا نام دین نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی الحمدللہ، باقی ہمارے معاملات خراب ہیں، باقی ہمارے لوگوں میں نام خراب ہے، نماز تو پڑھتے ہی ہیں. تو دین ایک تو عمل کا نام، ایک تو عمل کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. دین جو ہے تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. کہتے ہیں نماز یہ تو ایک نام ہے نماز جو ہم نے پڑھی ہے، تو ایک دو چیزوں کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، قرات بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، ساری چیز بن کر بنے گی، اس کا نام بنے گا نماز. کسی رکوع میں، کسی جگہ پر، کسی رکوع میں کوئی کمی ہوگی تو اس کی یہ نماز ناقص ہے، یہ نماز ناقص ہے. ایسے زندگی کے جس شعبے میں اگر دین نہیں ہوگا تو پھر وہ ہمارا دین ناقص ہے، کہ کل قیامت کے دن وہ دین ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا. نماز بھی پڑھتے تھے ہم، تو روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن معاملات ہمارے خراب تھے، دوسروں کے حقوق ہم نے دبا رکھے تھے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رکھی تھی، کہ پھر کل قیامت کے دن روک لے جائے گا. اور سارے جس لیے کہا جاتا نا کہ چھ نمبر پر اپنی زندگی لاؤ، کہ چھ زندگی چھ صفات پر اپنی زندگی لاؤ، کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر جہاں جس شعبے میں جس میں جس نمبر میں کمی ہوگی کہ کل قیامت کے دن اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا، کہ اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی عبادات میں کمی ہے، اس کے معاملات میں کمی ہے، دوسروں کے حقوق دبائے دیں، سارے کام کر لیے، آخر میں اخلاص میں کمی آ گئی. اخلاص سب سے اہم چیز، اور اخلاص کا پتہ وہی چلے گا آخرت میں، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ مخلص ہے میرے لیے کام کر کر آئے گا، تو وہ کامیاب ہوگی. دنیا میں تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں مخلص ہوں مخلص ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ جس کے لیے فیصلہ فرمائے گا وہ مخلص ہوگا، اور اس کا فیصلہ سب سے آخر میں ہوگا، سب سے آخر میں آدھار اعلان ہوگا کہ جس نے جو عمل بھی کسی غیر کے لیے کیا ہو کل قیامت کے لیے اعلان ہوگا، آج اس کا بدلہ اسی سے لے لیں، اللہ تعالیٰ سب شریکوں نے سب سے زیادہ میری یاد ہے، تو وہ فیصلہ وہاں ہوگا. اخلاص کا دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے، اور ہر چیز سے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اگر ہمارا ہر عمل، ہر وہ کام نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو چاہے کیسا گیا سا گیا کام، گزرا سے گزرا کام ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی، وہ چیز ہم، وہ عمل ہمارا دین بن جائے گا. نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہوا، مثال کے طور پر ایک آدمی بیت الخلا میں گیا، بیت الخلا میں الٹے پیر سے گیا، دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نکلا ہے، بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن. اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی اونچے سے اونچا عمل کرے، اونچے سے اونچا عمل، نماز کتنا اونچا عمل، کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے نماز میں سجدے کی حالت میں، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کہ اگر وہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی، لیکن نبی نے کیا فرمایا، سلو کمار آئی تم نے اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. آپ نے ایک صحابی کو تین مرتبہ واپس فرمایا، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا مطلب؟ یعنی جو طریقے میں نے بتلایا تھا اس طریقے پر نہیں پڑھی. آپ نے تین مرتبہ واپس کیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اسی طرح نہ کیا گیا ہو، اسی طرح نہ کیا گیا ہو، یعنی نبی کے طریقے مطابق نہ ہو، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. حالانکہ نماز اتنی اونچی عبادت ہے، لیکن طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بدعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ظاہر برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ظاہر برباد کرے. تو نماز کیوں خراب ہوتی ہے؟ جیسے میں نے کہا، یقین کی کمزوری کے لیے. اندر یقین کا بگاڑ ہے تو آج مسلمانوں کے نماز نکلی ہوئی ہے، اور جس کی بھی ہے وہ اب ایسی ہے بغیر کچھ کچھ والی، وہ اوپر مار دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ 100% دین ہماری زندگیوں میں آئے، اس کے لیے یہ سب دعوت سمجھنے کا طریقہ ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے، کہ ایمان بنتا ہے تو وہ آدمی کو صحیح راستہ پر دکھلاتا ہے، روشنی اندر ہوتی ہے تو بھی صحیح راستہ پر ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا ہے. مشرہ کے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے یہ قصے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، لیکن حکم ہے ویدا کے نماز کو کما من الناس اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے جیسے صاحب ایمان لائے جیسے نمونہ میں نے بتلایا گیا کہ ایک صحابی حضرت خباب بن رت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہے جو حالات جو مصیبت جو پریشانیاں تم پر آئی ہیں ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. حضرت عمر نے کہا حضرت خباب نے کہا میرے مومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے کہا میرے مومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی اس لیے میری کمر کا یہ حال ہے. کہیں کی وجہ سے صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام ہیں جب اس کو پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے یہ تو ان تکلیفوں کو برداشت کرے. لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا جن میں نے کہا نا آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے ہر تکلیف اور ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے. ان تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے اس لیے کہ مومن کی ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والے میں دو علامتیں ہوتی ہیں. ایک تو ایمان والا جو کام کرتا ہے جو بھی نیک کام کرتا ہے نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کی قربانی دی اپنے راحت آرام پہ آگے پیچھے ہوئے ساری چیز ہوتی ہے. مومن جو بھی کام کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو اس عملوں کا بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور مومن جو عمل کرتا ہے جو کام کرتا ہے وہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے کوئی خوش ہے نہ خوش ہے کوئی کیا کہے گا اگر میں نے اس طرح کام کیا اگر میں نے اس طریقہ نہیں کہا تو کوئی کیونکہ برادری کو دیکھتے ہیں نا لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں برادری کو دیکھتے ہیں. جہاں بیٹی نہیں ہوتی ہے وہاں لوگ اکثر برادری کو اور خاندان کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے شادی اس طرح کر دی تو لوگ کیا کہیں گے سادگی سے کر دی تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ تو کیا کہا حضور نے کیا کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ نے کیا فرمایا کہ ما آتاکم رسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے. اس میں نے کہا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے بھی روکے اس سے رک جاؤ. کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. مجھے کسی نے سنایا ایک مرد حضرت جی مولانا نام علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ انگلینڈ سے واپس جا رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے تو لندن ایئرپورٹ پر یہیں پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے نماز ہونے لگی نماز جماعت سے پڑھنے لگے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں جماعت کرنا پڑے تو یہاں ماحول سے یہ لوگ کیا کہیں گے آپ الگ الگ. حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور اگر نہیں پڑھیں تو اللہ کیا کہیں گے. اللہ سے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کر. میں کہہ رہا تھا کہ مومن کی دو علامت بتلائی گئی ہیں کہ اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا اور جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. یہ ایمان کے خاطر ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو جو ایمان اللہ نے صحابہ کو برحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی برحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ نے ایمان کی محنت کرتے کرتے اپنے ایمان کو اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے تھے اور ہم سے محنت چھوٹنے کی وجہ سے ہم ایمان کے نیچے درجے پر آ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا کہ آج بھی جہاں ہو جہاں جس حالت میں بھی ہو کہ اللہ کی طرف بلا لوگوں کو اللہ کے ہونے کو بولے اللہ کے ہونے کو سنے کہ جس بھائی سے ملاقات ہو اس کو دعوت دے. کہ جب آدمی دعوت دیتا ہے تو پھر آدمی کو خود کا یقین بنتا ہے, اور یقین بنے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. تو اس لیے میرے محترم مجھے دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بنانا. اور دوسری چیز جیسے میں نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے, اللہ کو یاد کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد کا اور عصر کی نماز کے بعد کا خاص وقت ہوتا ہے, خاص اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا ذکر کا وقت ہوتا ہے, تو ذکر کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کی غفلتوں کو ختم کرنا ہے. آج غفلتیں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں, غفلتیں ایک آدمی کیسے غافل ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بھی غافل ہے. کوئی دکان میں ہے, کوئی کھیت میں ہے, کوئی کاروبار میں ہے, کوئی بیوی بچوں کا کوئی کسی نے کوئی کام بتلایا تھا اس میں گھوم رہا ہے, نماز پوری ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے مولانا سلمان جاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت کی خدمت بھی کی ماشاء اللہ, وہ ایک قصہ سناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی, بھائی بھی مسجد تھی, امام نے تین رکعت پر سلام پھیر دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا مستقبلیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امام صاحب تین ہی رکعت ہوئی, ایک رکعت نہیں رہی ہے, نماز دوبارہ ہو گئی کے کہنے سے. تو سب نے بعد میں کہا اللہ آپ کو ذرا خیر دے, آپ کے خوشو خوشو کی وجہ سے ہماری نماز ہو گئی, نہیں تو تین ہی رکعت کی سلام پھیر دیا تھا. تو کہنے لگا بھائی خوشو خوشو کسے کہتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں. باقی یہ ہے کہ میری چار دکانیں ہیں اور میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں. اب کہ میری تین ہی دکان کا حساب ہوا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا, اس سے مجھے پتہ چلا کہ تین رکعت ہوئی چار دکان ہوئی. سمجھ رہے یہ نمازوں کا حال کو سناتے تھے. میرے ہنسنے کی بات ہے لیکن غور کریں تو یہ تو رونے کی بات ہے کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. تو وہ نماز جو ہمارے لیے برکتوں کا رحمتوں کا صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نماز کے آنے پر ہوئی. کہ ہم کوئی بھی مسئلہ اٹکے گا نماز پڑھیں گے اور اللہ سے اپنے مسائل پڑھ کر آئیں گے, لیکن مسائل کا حل وہی کرا سکتا ہے نماز کے لیے سے جس سے نماز کا کامیابی کا یقین ہو. صحابہ کو کامیابی کا یقین تھا نماز سے, صحابہ نے اپنے مسائل کا نماز سے کا حل کروائے. انس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, خادم آیا اور آ کر کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے, اگر بارش نہ ہوئی تو بالکل باغ سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اچھی بات ہے, لوٹا لاؤ, مسلح لاؤ, وضو کی دو رکعت نماز پڑھی کہ دیکھ کر آؤ کہ جی ابھی تو نہیں ہوئی, پھر دو رکعت پڑھی کہ پھر دیکھ کر آؤ. اس کو نماز پڑھتے رہے, اس کو کہتے رہے. تیسری چوتھی مرتبہ آیا, آ کر کہنے لگا حضرت بارش تو ہوئی اور خوب زوردار ہوئی, لیکن عجیب بات نہ دائیں ہوئی نہ بائیں ہوئی, صرف ہمارے باغ کے اوپر ہوئی. کہنے لگے بھائی مان تو میں نے سب کے لیے تھی, باغ کے اللہ جس کو دے. تو نماز کے ذریعے سے مسائل حل کرانا یہ بھی ہوگا جب ہمیں نماز سے کامیابی کا یقین ہوگا. اور نماز میں جی جب ہی لگے گا جب اللہ کا دھیان ہمارا ہوگا, اور اللہ کا دھیان جب ہی آئے گا جب ہم ذکر کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں. ہمارے بڑے تین تسبیح صبح کو, تین تسبیح شام کو یہ بتلا کر گئے کہ دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف ہو کر باوضو ہو کر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو بھی ثواب تو مل ہی جائے گا, غفلت تو خالی ہے ہی نہیں, ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا, لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت ہی کا ختم کرنا, جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ دیکھیں گے, لفظ کے معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ کا دھیان کے ساتھ ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا. اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا عملوں کے اندر مزہ آئے گا. آدمی کو جب کسی چیز کا دھیان آ جاتا ہے, مثال کے طور پر ایک استاد ہے, ایک طالب علم ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت میری یہ نماز میرے استاد پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, پیچھے کھڑا ہوا ہے استاد بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور شاگرد کو بھی پتا چل گیا کہ پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو کتنی اچھی نماز پڑھے گا. ساری چیز رکو بھی سجدہ بھی ساری چیز اتنی اچھی کرے گا کہ استاد دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی اگر ہمارے ہر عمل میں جو بھی عمل کرے یہ دھیان آ جائے کہ اللہ میرا یہ عمل دیکھ رہا ہے, تو پھر کتنی اچھی نماز پڑھے گا. اور اسی عمل پر اور اسی نماز پر اللہ کے طرف سے مجھے کامیابی ملنے والی ہے, تو پھر کتنی اچھی نماز پڑھے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا ہے. اب تھوڑا سا وقت باقی نہیں گیا, جن بھائیوں کی ہمیں تسبیح ہے وہ ابھی بھی اتنی تسبیح پوری کر لیں, اور جن بھائی کو کوئی ضرورت ہو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد جب مولانا کا اہم بیان ہوگا اس وقت جو تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائیں اس پر کھڑے ہو کر اپنے نام لکھائیں. جو کام قربانی کے لیے جائے گا وہ اپنا قربانی کا جو دیا جاتا ہے وہ اپنا رنگ دکھلاتا ہے, اور وہی آدمی کو ترقی دلاتا ہے جو عمل آدمی قربانی سے دیتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.